Ci saluti. Buongiorno, dove vive la nonna Bunica Batedoba? Andiamo da... Stai tu casa? La sud Moldova, înțelegi? La sud. Sì. Hai bani? Va bene, euro. Hai sui, sui, sì. Auzi, Eftini, cum te cheamă? Marco, Marco Giovanni. Ah, Marco Polo. Sì, Marco Polo. Auzi, Marco Polo, ți-i place muzica? Sì, muzica, opera, Pavarotti, Tarantella. Hardcore moldovinesc. E cos'è? Și atent. Acolo, în Roma. A, e gorgonzola. Asta e brânză, moldovnească. Să-i spui că ni-i tare, ni-i dor de dânsa. Tare o iubesc. Și o aștept să vin acasă.